Açık Gazete. Evet, bugün gene Mısır'dan bahsedeceğiz ağırlıklı olarak. Mısır'da cenazeler defnedilmeye başlamış. Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 525 olarak vermekte. Müslüman kardeşler tarafından yapılan açıklamaya göre ise 2000'in üzerinde kişi ölmüş. Hayır, Sağlık Bakanlığı'ndan ayrıca daha da sonra bir düzeltilmiş 638 ölü rakamı geldi. Russia TV'den dün akşam saatlerinde aldığımız bir haberdi bu. Çok farklı rakamlar veriliyor. Bir katliamın bilançosu da müthiş yükselmekte. Yani keskin nişancıların herkesi vurduğu, diri diri insanların yakıldığı ve akıl almaz bir katliamın da yaşandığı bir yerden bahsediyoruz, Mısır'dan. Evet, kimi ailelerin cenazeyi teslim almasından sonra halen 259 cenazenin bulunduğundan bahsediliyor. Bunlar da defnedilmeyi bekliyormuş ve bugün itibariyle Cuma günde büyük gösteriler meydana gelmesi bekleniyor yine Mısır'da. 38 farklı yürüyüş düzenleyeceği duyurulmuş. Müslüman biraderler ihvan, G3 gazetecinin de öldüğünü, ayrıca pek çok gazetecinin dayak yediğini, yani hem Mısırlı hem de uluslararası gazetecilerden, ayrıca da büyük tehditler aldıklarını da belirtelim. Yani medyada ağır bir, çok ağır bir tasallut, taarruz, ne dersek diyelim onu. Bir aylık bir olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı var, biliyorsunuz. Onu da söylemiştik. Ve 19 askeri general, ordudan 19 general şeye verildi. Vilayetlerine. Vali olarak. Vali olarak atandı. Evet. Ve onlardan ikisinin en az, yani bundan daha açık bir sembolik de bir anlam olamaz herhalde, mübarek döneminin, mübareğin eski devrik diktatör mübareğin adamları olduğu da söyleniyor. Kahire, başkent Kahire ve 10 ayrı vilayette de devam ediyor bu sokağa çıkma yasağı. Bunun tabii çok derin anlamları da olacaktır. Çünkü sokağa çıkma yasağı ilan ettiğiniz zaman her türlü gözlerden uzak, her türlü şeyinde, yani diktatörlüğün uygulaması mümkün olabilir. Bu arada Muhammed El-Baradei geçiş dönemi başkan yardımcısı istifa etti, biliyorsunuz. Bunu da vermiştik. Ve İhvan'ın liderlerinden, ileri gelenlerinden pek çok kişinin de gözaltına alındığı, tutuklandığı haberleri geliyor. Fakat kendi kızı da öldürülen, 17 yaşındaki kızı da öldürülen Muhammed El-Baltaci, tam nasıl okunduğunu bilemiyorum, Baltaci de olabilir, Baltacı da olarak da geçiyordu gazetelerde. Baltacı da geçebilir. Allah'a yemin ederim ki diyor, gözaltına alınmadan önceki son konuşmasını da gördük. Uluslararası medyadan izlemek de mümkün olabiliyor. El Cezire'den ve Demokrasi Now'dan. Eğer insanlar protesto etmeye, başkaldırmaya devam etmezlerse Abdülfettah El-Sisi ülkeyi daha da büyük belalara sürükleyecektir. Bunu bir iç savaşa sürükleyecek ülkeyi ve böylece kendisini de cezadan kurtulmak isteyecektir diyor. Uyanık ol Mısır halkı ve sokaklara çık ve silahlı kuvvetlerin siyasi hayatının sonunu ilan et diye bir çağrıda bulunmuş. Evet, şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da önemli bir açıklama yaptı uluslararası alanda da ve bunun susmaya devam edilemeyeceğini söyledi, şiddetle kınadı ve ilk başta Obama olmak üzere Putin, Cameron, Merkel, Ayrı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile tek tek görüşerek ne istediğini açıkladığını söylüyor. Mısır'da sustunuz, susuyorsunuz. Bu aşamadan sonra hangi yüzle demokrasiden, evrensel değerlerden, insan hak ve özgürlüklerinden bahsedeceksiniz diye de konuşmuş. Mısır manifestosu açıkladı deniyor. Evet, kritik bir hamle olarak değerlendirilen bir gelişme daha var. Mısır Büyükelçisi Başbakanlığa çağrılmış. Ankara'ya çağrılmış. Özür dilerim. Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Ankara'ya çağrılmış. Ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan bahsediliyor. Yine sizin biraz önce belirttiğimiz detayları da aynı şekilde aktarabileceğimiz bir açıklaması var. Ve Abdülfettah el-Sisi yönetimine son katliam sonrası iki ilişkilerin riske girebileceğine dair de en net mesaj olarak bu geri çağırma olarak da gazetelerde yer alıyor. Günün son gelişmesi olarak da Başbakan Erdoğan da Türkmenistan'a gitti bu arada. Evet, gitmeden önce yaptığı açıklamalardan biriydi bu da. Financial Times gazetesi de Erdoğan'ın aktif bir müdahil olması, bir tür arabulucu olması gerektiğini yazmış. Ama dünya geneline baktığımız zaman da Türkiye haricinde pek fazla sesini çıkaran ülkede olduğu söylenemez. En son Birleşmiş Milletler toplandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu yüzlerce kişinin öldüğü katliam sonrasında sert bir mesaj vermemiş olduğundan bahsediliyor. Bu NTV MSNBC'den gelen bir haber. Toplantı sonrası kameraların karşısına Arjantin temsilcisi çıkmış. Ve konuşması kısa kalınca kendi ülkesinin Mısır'la ilgili görüşlerini anlatmaya başlamış. O bir kınama. Kendi ülkesi adına kınamış bu katliamı. Ama Birleşmiş Milletler'den ortak bir tavır görülmemiş. Bundan bahsediliyor. Zaten uzun zamandır Birleşmiş Milletler'in herhangi bir konuda ortak tavır aldığı da görülemiyordu. Kolay kolay görülemiyordu, evet. Ve şey de var. Amerika Birleşik Devletleri de bir tepkide bulunmuş ama tatbikatı ortak gelecek ay yapılacak olan ya da iki ay sonra tam hatırlamıyorum. Ortak bir tatbikat yapılacakmış, onu da iptal etmişler. Evet, yani bir zahmet diyelim, belki de bunu tanımlamak gerekir. Yapılacak ama yardımların verilmeyeceğine dair ve böyle maddi bir baskı uygulanacağına dair herhangi bir şey yok. Onun için de mesela çeşitli gazetelerde işte günah çıkardı Obama filan gibi bazı gazetelerde şeyler var. Bunların pek itibar edilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Darbe sonrasında Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yaptığı açıklamada zaten ne kadar itibar edilip edilmeyeceğini bu demeçlerin ilk işareti verilmişti. Kendisi ordunun demokrasiyi tekrardan inşa etmeye başladığından bahsediyordu. Fakat ordu da, Mısır ordusu da beklediği desteği göremediğinden bahsederek El-Sisi'nin yaptığı bir açıklama vardı. O da Amerika bizi yarı yolda bıraktı demişti. Galiba Amerika Birleşik Devletleri ile yarı yolda bırakma, yarı yoldaki durumlar devam ediyor. Mısır ordusunun ilk önce uçak ihalesi, daha doğrusu uçak ihalesiz değil, hibe yoluyla verilen uçakların Amerika Birleşik Devletleri'nden Mısır'a gönderilmesi iptal edilmişti. Şimdi de ortak tatbikatlar iptal ediliyor. Yani bu olaylardan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır ordusuyla ne kadar yakın ilişkiler içerisinde olduğu da görülebiliyor galiba. Evet, yani başbakanın da sözünü ettiği büyük bir susma kumpası ve hatta bir de real politik diye adlandırılan, işte gerçeklere uygun hiçbir şekilde kendi çıkarları neyse o doğrultuda hareket eden ülkelerden başkasını görmediğimiz aşikar. Evet, kendi basına da bir şekilde eleştiriyor Obama'yı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen bu müdahaleyi darbe dememekte direnen ve darbe hükümetiyle ilişkilerini aynen sürdüren şeklinde tanımlanıyor. Zaman Gazetesi'nde bu İhsan Dendi'nin haberinde. ABD Başbakanı Barack Obama, saygın gazeteler Washington Post ve New York Times'ın da aynı gün yayınladığı yayın kurulu imzalı yazılarında yerden yere vurulmuş. Bu şekilde de aktarılan Amerikan medyasında da bir eleştiri dalgasından da bahsedebilmek mümkün galiba. Ya zaten hakikaten şayan hayret diyebileceğim, yani son derece insanı şaşkınlığa sevk etmesi gereken, hiç şaşırmadığımız bir şey var. Mesela Beyaz Ev sözcüsü Obama'nın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın sözcüsü Josh Earnest açıkça söylüyor. Biz darbeye darbe demeyiz diyor. Neden? Aa, çünkü Washington Post'ta dün yayınlanan makaleye göre darbeye darbe dediğiniz zaman çeşitli yaptırımlar Evet. uygulamanız lazım o ülkeye. Açıkça onu söylemiş zaten Josh Earnest diyor ki biz bunu düzenli olarak söyledik diyor. Mısırlılara verdiğimiz yardım ve bunun denetimi devam ediyor. Biz söyledik diyor bu ara hükümeti bir darbe olarak niteleyemeyiz. Çünkü Amerika'nın çıkarlarına uygun değil diyor bunu demek. Bunu açıkça Yani söylemiş ilk evet. defa oluyor benim gördüğüm. Ve yani birkaç hafta önce işte F-16'ların erteleneceğini söyledik filan. Ama şey olmaz diyor, kanuna aykırı olur diyor. Yani darbeci hükümetle demokrasiye aykırı ülkelerin başlarına yardım etmeyi yasaklayan bir kural var. Onu söylemiş. Yani son derece bir açıdan da açık aslında bu. Demokrasi değil, güvenlik biraz daha. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği. Hadi onu da tırnak içine alarak söyleyelim. Tırnak içindeki Yalnız güvenlik. güvenlik falan değil tabii. Büyük mali çıkarlar var. Asıl şey söz konusu olan o. Paracıklar. Yani güvenlik dediğiniz şey Yatırımlar. paradan ibaret olmuyor mu aslında? Yani kan parası diyelim. Aslında bir çeşit ve yani görün 638 kişinin resmen kabul edildiği yani bakanlık tarafından geç vakitte dün akşam geç vakitte yapılan açıklama bizzat Cunta'nın Mısır Cuntası'nın bakanlığından 638 var. Bülü sayısı sadece binleri aşan sayıda. Çoluk çocuk, kadın erkek öldürülmüş, yaralanmış binleri aşan yaralı var. Yani Mısır'ın kendi tarihinde de görülmemiş bir facia yaşanıyor. Ve Amerika'nın fonladığı Mısır ordusunun yaptığı bir şey bu desteğinde. Başkan Obama da resmi bir açıklama yapıyor. Kınıyoruz diyor ama hiç askeri yardımı kesmek, kısmak filan söz konusu değil. Çünkü kar şeyin yerini alıyor. Common Dreams'de bu gayet güzel bir şey yapılmış. Kana karşı kar. Bir harf var orada. Evet. N ile R yer değiştiriyor. Kan karşılığında kar. Ama tabii Suudi Arabistan'ın ve diğer Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı şeyler de ayrı bir hikaye tabii. Büyük destekler veriyorlar Mısır cuntasına da. O sebep olarak ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani okudunuz mu bu konuyla alakalı? Benim kafam çok karışık. Mesela Suudi Arabistan neden Müslüman kardeşler gibi kendi saflarında, mesela Suriye'de kendi saflarında olarak gördüğü bir ülkeyi, özür dilerim, oluşumu desteklemesinde askeri bir yapıyı desteklesin. Seküler ve laik olduğu söylenen askeri bir yapıyı desteklesin. Herhangi bir bilgi var mı bu konuda? Henüz yok ama şey yaparız, yorumlarız. Evet, onun da duygusal olduğuna dair bazı benim burnuma kokular. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor işte. Mısır hükümeti kendini azami kontrol altında tuttu diyor. Yani bir gün içinde 638 kişiyi öldüren bir rakama göre de 4000'e de ulaşabilir bu sayı. Yani en azından binleri de geçebilir ve buna bayağı kendini kontrol etti, denetimli şey yaptı demiş Birleşik Arap Emirlikleri. Evet, Bahreyn de benzer bir şekilde konuşmuş ve askeri yönetim tarafından yapılan bu katliama aynen Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği tepkinin benzerini vermiş. Yani bu dünyanın bu şekilde sürdürülebileceğinden emin miyiz? Onu sormak lazım aslında. Yani hakikaten adaletin bu mu dünya çağrısı gerçekten şimdi yerini bulabilir. Kaos ve kan revan içinde Kahire sokakları ve Mısır'ın başka şehirleri Açık Gazete. ve devam ediyor programımız. Hakikaten son derece kaygı verici, hüzün verici ve dehşet verici genel manzaralarda yız. Evet, dünyanın gözleri önünde izlediği, televizyonlarının başında ya da internetlerde düşen ya da görüntülenen videolarda gördüğü, canlı canlı yayınlanan bir katliam vardı. Geçtiğimiz gün Mısır'da Hadeviye Meydanı ve çevredeki meydanlarda meydana gelen bir Evet. katliam durumundan bahsediliyordu. Ve hayatımızda ilk defa, yani bizim yayın hayatında bu çok oldu ama ilk defa bir canlı katliamı gerçek zamanlı olarak radyodan da aktarmak gibi bir tuhaf durumla da karşı karşıya kaldık. Yani bir gün içerisinde 600'den fazla insan hayatını kaybetti kameraların önünde. Ama gelen Yani tepkilere baktığınız zaman... evet, hastanelerde, yani işin bunun üzerinde daha çok duracağız ama hastanelerde insanlar kayıyor kana bastığı için, kaygan zemin, yani bu hale gelmiş. Doktorlar oracıkta uyuyorlar ölülerle beraber yorgunluktan. Böyle bir rezalet var ve daha da korkunç şeyler de, detaylar var. Özellikle Şerif Abdülkuddüs Democracy Now! Muhabiri, Mısır muhabiri Şerif Abdülkuddus'la yapılmış çok ayrıntılı bir mülakat vardı. Yalnız onunla değil, ayrıca da Lina Attallah da, o da bir bağımsız gazeteci kadın. Ve her ikisinin anlattıkları şeyler, planlı olduğunu bunun, çıkış yolu bırakılmadığını, mesela kaçmak isteyenler olursa onun da bırakılmadığını gösteren Evet. kanıttan bahsediliyor. Sahra Hastanesi'ni yaktılar. Ve televizyonlarda bu naklen Ve yayınlandı. daracık bir geçit bırakıyorlar kaçsın diye insanlar. Oradan da ateş ediyor şeyler. Sniper dedikleri işte keskin nişancılar, ve öldürüyorlar. Şerif Abdülkuddüs'ün kaçarken, koşarken o alanda, dar alanda yanında birisi saçmalarla vurulmuş. Hemen yanında görmüş. Yani çok cesur bir gazetecilik örnekleri de gösteriyor, gösteren bir sürü insan var. Ve bütün bu olağanüstü durum karşısında geleneksel riyakar konuşmaların, işte üzgünüz, her iki tarafı da itidale çağırıyoruz konuşmaları arasında, bizim görebildiğimiz kadarıyla bir tek Türkiye'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Evet. konuştu ve bunu şey dedi net olarak, Hadi. "Susan da suç ortağıdır," dedi. Evet, hadi Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır ordusuyla olan maddi ilişkileri var dedik. Fakat diğer ülkelerin de mi bu şekilde maddi ilişkileri olduğundan ötürü darbeye darbe diyemediler diye de akıllara soru gelebilir. Herhangi bir ülkeden, ne Avrupa Birliği'nden ne de Amerika kıtasındaki diğer ülkelerden, Asya kıtasındaki diğer ülkelerden net bir şekilde bu olaya darbe ve kınama diyebilecek bir devlet başkanı henüz ortaya çıkmadı. Çıkmadı. Susan herkese masum çocukların kanı bulaşmıştır. Er veya da geç bir Musa çıkar ve bu zulmün hesabını sorar, diyor Firavunlara karşı. Yani 4.000'in üzerinde yaralı ve şu ana kadar resmi rakamda 638, bizim son görebildiğimiz rakam bu. Ölü sayısı ve bir günlük şeyde cehennem yani. Cehennemin ta kendisi yaşanıyor. Başta Kahire olmak üzere. Ve en korkunç başka şeyler de var. Mesela Mısır medyası tamamen susmuş. Ne televizyonlarda ne de gazetelerde, ve şeyi suçluyorlarmış, biliyor musun onu? Evet. Müslüman biraderleri. Bütün onlar terörist, onlar yaptı El diyorlarmış. Cumhuriye gazetesi Müslüman kardeşleri Mısır yakma planı olarak bu durumu kapağa taşımış. El Ahbar'da Müslüman kardeşler kabusu bitti başlığı taşımışlar. Başlığını atmışlar. Gösteriler yayıldı. Müslüman kardeşler fitili ateşledi demiş El Ahram gazetesi manşetiyle. Ve Rose El Yusuf da bu gazeteden gösterilerin dağıtılmasını temizlik olarak nitelendirmiş. Evet, Bu böyle kadar da vahşi ve gaddarca yazılan yazılar da var. yani hakikaten insanlığın sustuğu bir yer haline geliyor. Türkiye'den de aslında bunları gazetelerde görebilmek mümkündü. Buna benzer demeçleri. Mesela Bir Gün gazetesinin Perşembe günkü haberini manşetten değil de alttan ufak bir yerden verdiği haberinde 6 Nisan hareketi temsilcisine yer vermişler. Bir Gün gazetesine konuşmuş ve Müslüman kardeşler ve ordu arasındaki kavganın ülkeyi iç savaşa sürüklediği uyarısında bulunmuştu. Fakat detaylara baktığınız zaman daha çok topu da suçu da Müslüman kardeşlere attığında görebilmek mümkündü 6 Nisan hareketinin de. Ve orduyu kötülemeye çalışıyorsunuz diye de konuşmuştu. O da ilginç bir açıklama idi. Yani şimdi tam yerini bulmuyor. Ha, Mursi'yi de reddediyoruz, orduyu da demişler ama Temerrüt Hareketi sözcüsü Mahmut Badr, Mısır şu anda doğru yola girmenin sancılarını yaşıyor demiş. Yani binlerce insanın yaralandığı bir durumda. Mısır'da askeri yönetim sansür uygulamıyor demiş. Uyguluyor olsaydı olaylardan haberiniz bile olsaydı olmazdı. Sansürü uygulayan Mısır'daki geçici yönetim değil, asıl Türkiye hükümetidir demiş. Yani böyle de durumlar var. Evet, şaka gibi durumlar da var. Mesela aslında espri kaldırmayacak durum. 600'den fazla kişinin bir gün içerisinde ölmesi. Belki 1000'dir yani. Ülkenin bilmiyorum. Başkentinden bahsediyoruz. Kahire'den bahsediyoruz. Ve bu konuyla alakalı bence espri kaldırılabilecek bir durum da yok. Fakat Cumhuriyet Gazetesi mesela bugün Penguin'i de gösterseydin şeklinde bir başlığında bir haberi var. Hemen yukarısında caminin içerisine sıra sıra dizilmiş cesetlerin altında da cesetlerin fotoğrafının altında Erdoğan'ın Mısır'daki katliam yerine Fokları gösterilmesine kızdığından bahsediliyor ve Penguin'i de gösterseydin şeklinde bir manşet manşet değil de başlık atılmış ve bir şekilde Gezi Parkı eylemlerine referans vererek bir haber gerçekleştirmeye çalışmış Cumhuriyet Gazetesi'de. Evet, manşette de Gezi hafiyeleri var. Bu ayrı bir konu. Yani hükümetin Türkiye içindeki politikalarını eleştirmek, onlara karşı gerekli karşı durmayı göstermek çok yerinde ama şimdi şu durumda Mısır'ın haline de dünyadaki belki de tek sesi çıkan üst düzey hükümet yetkilisi, başkan ya da başbakan olduğu gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyor insan. Evet, buna döneceğiz. Çok önemli ayrıntılar var elimizde. Çok derinlemesine izleyen insanlar var. Açık Gazete.